أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم وإلهنا وإلهكم واحد ونحن له مسلمون وكذلك أنزلنا إليك الكتاب فالذين آتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد بآياتنا إلا الكافرون صدق الله العلي العظيم دا مبارك آياتنا دا سورة العنكبوت دا پنزة سلوشتم آيات سخرا شروع پر دا اوة سلوشتم آيات بان ختم سو دا دي ربط دا ما قبل سرپا دي كده چدر دا درس مخي چابل مخي درس تير سوي و فهذا كده الله عز وجل ده وحدانيات خبر السيو ده الله توحيد سابد السيو أخير آيات ده خلق الله السماوات والأرض بالحق الله مزكي واسمانون بحق پيدا كرد بل سوك إلا فيش تشمام ده خلق كريد نوچه ده خلق پيدا يشت بل چانه ده كريد يوازي رب العالمين كرد خود عبادت وارم يوازي ده ده نو فجي كبه ده شرك سزوراتي جزوكي كي نو دا توحید بیان سوی و اوس بیا د رسالت و د نبوت بیان کیش دا توحید و رسالت پر لجوړه جوړی په مکی سورتو کې راځي دا غره کم بعث بعد الموت دی معنی چې وروسته بیا راځي دا بل ژوند درځي مرګ وروسته راځي نو دا ځینې شیان چې دي دا سره جوړی په د مکی سورتو کې نو سم چې دا د توحید بس خلاص و د چې د نبوت د نبوت بحث بیا دا رقم کوي اول د واره و نبی علی صلوات و سلام ته د تبلیغ بالقول امر کی چې خلکو ته په قول او په خبره سره تبلیغ ورته وکړه دعوت ورک دوهم بیا دا ورته وایي چې تبلیغ چې دی یوازې په قول نه دی چې په خبرو خلکو ته یو رقم وایي په عمل کې بل رقم کوي بالفعل به هم دعوت خلکو ته ورکوي چې دا عمل ستا خپله په تا کې ښکاره سي بل څوک نو بره په را دعوت کیږي درېیم د دغه نیکو اعمالو فضیلت ورته بیانوي چې دغه عمل دغسې فضیلت او ثواب لري دغه رقم غټه درجه لري نو دا به برک ومکي سي په دې کې چې خلک بره ورته را متوجه سي راشي نو څلورم نمبر د الله تعالی علم ورته بیانوي چې الله په هر څه علم لري که چې نیک عمل کول نیک بدله درکوي که چې بد اعمال کوله بده بدله درکوي نو په دې کې به ترغیب و ترهیب راشي چې د الله علم بیان کړي ترغیب به راشي و نیکو اعمالو ته ترغیب معنا چا ته میلان ورکول ترهیب به راشي بیرول به راشي د بدو اعمالو څخه دا څلورم نمبر بیان کړي اوس نو د دغه څلورو خبرو چې دلته کیږي تر هغه وروسته چې بیا دی بیا نو دغه کول کیږي دلته د دفع د شبهې د منکرینو د هغه باره بیا دلته په دې ځای کې کیږي چې منکرین دلته یو شبهه لري هغه دفع په باره وشي نو اول د واره چې دا زه دا مضمون را شروع کوم اول هغه تبلیغ بالقول اتلو ما اوحی الیک من الکتاب دغه ځای دی الله و نبی علیه السلام ته وایي اتلو تلاوت کړه ما هغه څه اوحیه چې وحیه کړه کسوي دي الیک و تاته هغه نو چې چې و تا ته وحی کړ سی و جنازل سی و دی منال کتابی چې هغه عبارت ته کتاب څخه دی د قران څخه دی یعنی ته د قران تلاوت خلکو ته وکړه تلاوت خو نو چې دی معنا سره د هغه مضمون چې خلک په و پیژ یواز د ختم پر کم تلاوت چې دی هغه خو د خلکو سر نه خلاصي هغه تلاوت نه دی مراد چې هغه رقم وکړه اگر چې هغه ثواب لري خو د خلکو سوج سمج خو هغه نه راځي نو چې اگر د قران سره د پیغمبر ته ختم کې چې دی په معنا و نه پیژ خو د ته دغه سی یو بزرګ شی معلومی په من کړه پیر لکه زموږ خلک دا اوس څه وایي نو په دغه خاطر زموږ خلک چې برای د قرآن به هغه صحیح او غلط هم نسي متوجه کېدلی مضمون ته هم نسي متوجه کېدلی فقط که د ملا صاحب ښه اواز د ته خوند وکړي هغه که اګر چې هغه یې د پښتو نارو په رقم وایي قرآن شریف دی به راوایي یاره ژبه دي نه خو د عجبه رقم تاثوري اواز یې دی اوس ورته چې تاثوري څه شي دي مضمون کې دی خپله غلط وایي په کښې کېږي ولویږي ته مغه شی چې ورته ولاړې نو د دغه تلاوت هغه تلاوت د معنا سره دی اطلب ته تلاوت کوې پیغمبر ما هغه څه اوحیه چې نازل کړی کېږي وحی یې کړی کېږي الیکه و تا ته من الکتاب چې هغه عبارت د کتابه څخه دی چې قرآن دی تر دغه ځای پورې امر سو په تبلیغ قولي سره چې قولي تبلیغ وکړه پسې و اقیم الصلاة و اقیم او تبر پایه که سم سي داسې ده ورته کوه الصلاة المنز دغه لمونځ سمسم کوه چې دی عملا پوه سي چې د الله تعالی بندګي دغه رقم کېږي په لمانځه باندې کول کېږي د الله تعالی بندګي دغه رقم نه کېږي چې په هره ګناه کې ولاړې چې خلک څه درته الله مالک دی الله مالک دی دغسې نه دی الله مالک دی دغسې عبادت غواړي نو دا مازې له عملي نمونه یې پیش کړو نو یوازې خو لمونځ نه دی د خو جهاد هم دی روژه نیول هم دی زکات ورکول هم دی معنا ته عملي نمونې خلکو ته پیش کړي قولي چې غږېږې عملي به م پیش شي و اقیم او تبر پایه که ودره و سده سده وکه الصلاة المنز نو دا بیا و نبی علیه السلام ته امر وکړي په عملي تبلیغ سره چې دا بیا عملي تبلیغ دی چې ستا اعمال خلک وویني نو پسې ان الصلاة تنهى عن الفحشاء دا نو د هغه نیکو اعمالو فضیلت بیانې چې مال دا برای ترغیب خلکو ته ورکوي چې بابا لمونځ داسې فالتو شی نه دی د لمانځه ګټې ته ته وګوره ان الصلاة بې شکل لمونځ تنها دی منع راولي دا لمونځ عن الفحشاء د بې حیا ګلوي د کارو څخه بې حیا ګلوي دغه ده لکه دا اوس چې په کورو په کوڅه او په بازار او پر دوکان باندې خپره ده حیا په خلکو کې نشته چې هر څه ناواړه کار کوي سترګې یخې درته نیولې د جلم پر وایي فحشا دغه دی چې پایه وزنا ته درېږي خلاصه یې دغه دا بدې بدې خبرې بې شرمه سره کوي نو نو ان بې شکه الصلاة المنز تنها دا المنز نهی راولي منع راوي عن الفحشاء د بدو بدو کارو څخه د بې حیا ګلوي د کارو څخه والمنکر او د عامو بدو کارو څخه یوازې خو نه بې حیا ګلوي نه ده خو نور بد کارونه هم شته لکه غلا ده دی مثال په تور غیبت کول دي نور دغسې شیان دي بله ګټه یې دا ده چې ولذکر الله اکبر دا لمونځ کې خو د الله تعالی ذکر راځي ولذکر الله بې شکه ذکر د الله چې دی اکبر او دا ډېر لوی تر هر شي په دې کې دغه نه غټ فضیلت پروت دی والله یعلم ما تصنعون په دې کې هغه د الله علم بیان شو چې مال ترغیب و ترهیب دواړه پکښې کراله والله بې شکه الله پاک یعلم الله علم لري ما پر هغه ټولو کارو تصنعون چې تاسو یې کوئ که ښه کار کوي ما الله په خبر دی که بد کار کوي ما الله تعالی په خبر دی ګوره نو چې ښه کار کوي یعلم ما تصنعون تا ته دا ترغیب درته ورسې نو ښه کارونه کوه خو الله یې ادی ویني درسره راځي بس که بد کار کوي هم دغه آیات یې دوا ده والله یعلم ما تصنعون الله تعالی علم لري پر هغه کار چې کې کوي خو که غلا کوي که بله ناروا کوي که بله کوي خو الله په خبر دی نو دغه ټوټه د آیات چې والله یعلم ما تصنعون په ظاهر یې د الله تعالی علم بیان کړي په معنا کې هم ترغیب ورکوي و نیکو کارو ته هم یې ترغیب ورکوي د بدو کارو څخه نو هغه څلور خبرې چې ما کړي وي هغه دلته په دغه آیات کې د الله ته پراسولې ام تبلیغ بالقول ام تبلیغ بالفعل دا دواړه ذکر سو فضیلت د عمل ذکر سو چې د لمانځه فضیلت یې ذکر کړي چې دا دغسې ګټه کوي سړی د فحشا سره ګرځي او دا د الله تعالی ذکر دی خورا لوړه درجه لري او دا خبره هم ورسره ذکر سوله چې د دغه اعمالو د الله تعالی علم ورسره ذکر سو چې دا بل پر ترغیب و ترهیب باندې ګواکې میخ چې وویلې چې دا هغه ته دعوت سو اوس دلته یو سوال واردېږي هغه شبهه شبهه دا واردېږي ټول بېجنان پر دغه د قرآن کریم پر دغه آیات باندې سوال کوي چې قرآن وایي چې لمونځ سړی د فحشا او د منکر څخه راګرځي خو موږ یې وینو خدا په سب کې ولاړې چې دا وربوځي خو نه در غلا لاس اړي نه در غیبت لاس اړي نه حتی که درته هم چې غټ غټ کبیرې ګناه وي تر هغه لاس نه اړي او لمونځ هم کوي په پابندي پنځه وخته لمانځه ته راځي نو کوم دی چې منعت یې او قرآن خو دغه وایي نو معلومدار د قرآن خبرې دغسې باب یې کمزورې خبرې دي نعوذ بالله چې هلته حقیقت نشته پر بنا دغه دی الله ان الصلاة تنهى منع راولي د فحشا څخه کوم چې خلکو د فحشا څخه لاس اخیستی دي نیمه لمونځ گزارم په فحشا اخته دي ول منکر د منکر را ګرځي معنی اکثره په منکر کې اخته دي نو دغه د آیات ترجمه څنګه کوي آیات دغه سوې عمل ته چوګره عملونه مونږ خو دا رقم د دې شبهه جواب دادی چې دلته د انسانان چې دغه سوال کوي دا ناپوهان خلک دوی په یو خبره نه دي پوهېدلي هغه دا خبره ده دوی نهی مستلزم انتها لره بولي نهی دا ده چې زه تا ته مه کوه نهی زما کار شو انتها به دا ده چې ته دا کاره لاس واخلې نو راسئ چې موږ یې په دا خپل محول کې وګورو نهی و انتها ته مستلزمې نه دي پلار و زوی ته نصیحت کوي برای زویه بد کارونه مه کوه خپل منځه ته راځه لمونځ مه قضا کوه خو هغه د پلار یې ورته کوي زویه مني هغه د زوی انتها نه کوي نهی اجي شروع دي دلته ولې خلک برا دا سوال کوي وایي پلار یې نصیحت نه دي ورته کړی خو پلار یې نفس پر کشلی استاذ یې نصیحت نه دي ورته کړی خو هغه نفس پر کشلی دی دلته په دا زموږ ستاسو په ماحول کې نهی کمه دي چې انتها ته مستلزم دي انتها معنی مې دروښوله چې زه تا ته مه کوه ته نو لاس واخلې زما نهی قبول کړې یا زه وایم وکه ته اکار وکړې زما امر قبول کړې خو په دغه ظاهره کې موږ وینو نه څوک د چا امر چې ورته وکړي چې لمونځ کوه دا لازمه نه ده چې هغه بیا کوي چې ورته ګناه مه کوه دا لازمه نه ده چې هغه بیا نه کوي ول دا کول و نه کول بیا د هغه سړي کار دی نو لمونځ خو واقعي نهی راولي د فحشا او د منکر دا چې دا سړی بیا دا د لمانځه خبره مني کنه مني هغه خو بیا د سړي کار دی دا په فضا ته ویل تاوانه کدای سپه مضمون په یری یعنی دلته اصلي سوال په دغه ځای کې شبهه یې دغه ځای دی چې لې خورکۍ په کې باغ کې دغه نه پوهېږي دی چې وایي نهی مستلزمې و چاته دي و انتها لري او نهی انتها ته مستلزمې نه دي خو دغه پاچا دی پر خپلو مامورینو باندې امر کوي چې هلوکو رشوت مه خوري مه خوري نه پس یې پر وخت یو لاس مې اخلي خاطی پکا ولی نتی منزم دا رقم دی نه کی و تا ته د فحشا څخه دا چې منسکون کی د منزه نه نه منی عمل نه پکی دا خود د منسکون کی غلط چې دا پر آیات سوال نه دی که دایس په مزمن پویږي کته ول منزونه کله مشتولې چې ته ګناه مکو کله نه یاره ته کړې و موږ دا نه د وخت قسم دی یو نه په قول سره دی یو نه په حال سره دی د حال خبره او د قال خبره دا رقم دی زیات است مثال وای یو جوان دی کور ولاړ دی بل سړی ورته رالی بره لکه دا جوان در باندې را نړیږ دلته مکشنه ابل ورته خو جوال په خپل ادي ناری وی چې را نړیږم نو دلته څه کوي ګوره سړی په خپل ورته یې ته قولی خبر ورته وکي جوال عمر ته وای چې زه نړیږم جوال به په خپل حال ورته وای چې بابا ته زما در زوته وګوره بیخ مګر د خطر لیدي ختم سترګ لري یا د مثال په تور موږ یو چاته یې چالکه دغه پنجز تږی دی وب پر ولګو دا په قول تا خبر ور وشول مګر په لچ څوک نه پنجز چې د جوړنګان غژون مړ زریج د درخت بلګونه ته خدای خپل درته وایي چې تر دې ته بیا زبان حال وای نو یو زبان قال دی یو زبان حال دی لمونځ چې مشت وای چې وای ته ګنا مکه وزنا مکه وغلا مکه ونی کارونه کوي دا په زبان حال راته وای څنګه راته وای لمونځ مشت وای چې ته دارو کوشش ته پاره کژې دا خپل رب ته کژېږه بنده ته دغه سکه ده د تعظیم پر کم جایز نه دي د سجده څه کوي چې پر ځکه باندې کوي براده خو نو زه خپل رب ته کوم دغه لمونځ ته وای چې ښه ستا رب دغه نه عظیم اسکه ده ستا رب دغه نه عظیم ذات دی چې په دغه ارز چې تور ته کوش سي په دغه باندې ارز چې مخ پر تندي ورته کشېږي نو دلته حیا نه ځین کښته بیا ځنه کوي عبادت کوي ګوره په تا ته په کوم په زبانې حال تا ته دا وویل چې معنا دلته دونه تعظیم کوي هلته دونه بې عزتي کوي چې دی درته ګوري او ته چش کوي تر مثال په تور ته په غلا کې ولاړې یا ته په زنا کې ولاړې نو لمونځ موږ را منع کوي په زبانې قال که په زبانې حال په زبانې حال مو را منع کوي او دا منع یې همدې ته مسلزمه نه ده چې خامخا به دا بل سړی عمل پکوي که ښه سړی پکوي که ښه سړی نو نه پکوي نو د مثال په تور بل مثال د دې دپاره وایي چې د خلکو ښه سر په خلاص یې تفسیر شریف وایي چې په قرآن کریم کې په سورت فاطر کې هلته یو آیات کریمه دی اووه دیرشم نمبر الا وایي اولم نعمرکم ما یتذکر فیه من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر الا وایي اولم نعمرکم آیا ما تیسته دغه نه قدر عمر نه دی درکړی ما هغه اندازه عمر یتذکر فیه من تذکر چې پند په هغه کې هغه څوک واخلي چې واقعي پند اخلي الله یو خوشبخته کال عمر مې درکړی دی که سړی د خلکو پرچم ول د سړی زوی په شپته کال کې وخت ولې چې د دماغ کار وکړي ګوره او لم نعمر ایام عمر نه دی لیکل کوم ته استماع اندازه عمر یتذکر چې پند واخلی نصیحت قبول کی فيه فقې من تذکر د چا چې واقعي نصیحت په کار په دغه شپته کال او یا کال کې والله چې د دور موقع ورکول شي چې دی واقعي سر په خلاص په خبره الله تعالی جي سي وجاءکم النذیر الله او تست نذیر امر اقلی بیرونکی د نظیر عامه ترجمه دغه د بیرونکی چې رسول الله اندر تراغل د علما راغل دي په یو حدیث کې راغل شي د نظیر څخه سپین ورشتم راغی دغه سپین ورشته چې پر ژره کې رالی په سر کې رالی په ورځ کې رالی دا نظیر دی ستاسو لپاره تا ته اخبار در کې بلې په درته دغه کې چې ته ګوره مرګ ته ځي استاد مخ سپینو ای چیلانو بیا تور ژره پر اشلاسو دا ول برته سپینیږي دا د زور په چتا د ژره بخار کمیږي نو ورشته سپینیږي دا ورشته استی خپل رنگ چې دی سپین دی تور نه دی تور د ژره د بخار څخه د تور کول کیږي د ژره بخار چې کمیږي هغه د بدن حرارت کمیږي دی سپینیږي دا سپین ورشته نبی علی السلام دا دغه نظیر ترجمه په سپین ورشته په یو روایت کې دا سی وایي چې تیسته نظیر راغلی دی بیا وونکی نو خدای غ سپین ورشته هم مارګړی بیري ګناه مکه ما په کول کړی خدالتن دا غدیف آدی آیات کریمه چې وجا کوم نذیر تست نذیر راغلی دی بیرون کې چتاوه بیرې چې پام کوا چات کوا لاس را لاند خپل ځان اصلاح ک دا دغه په کول کې مودې چې مشکل دی خدا ما غدی په قول دا ورشته ما ته نه ژغیږي په حال را ته ژغیږي برای چې ورشته چې دغه حال دی د ټول اندام مودې دغه حال دی نو پای پر زوالیه نو اوس د خپل خرچه برابر کته به څه وخت برابره د اغه نذیر سره جمع چې په دغه باندې ورشته باندې وس ورشته مال خبري نه لري خو دې په حال ماته گاییږي چې نور پر پای د لمنځب دغه رقم په حال ماته گاییږي چې اغه ذات چې سر پر سجده ده دغه د ګناه مکه او په ګناه دغه بی عزتی کوي هغه زړه مې کوي چې کوي دا خو د الله بی عزتی کوي دل کې دون عزت کوي چې سر پر سجده ده ال کې دون بی عزتی کوي چې په ګناه نه باندې اره ګناه کوي په یو بل حديث شريف كراسي ده حضرت ابو هريره رضي الله عنه سخر روايتي ده جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم يوسر والنبي عليه الصلاه والسلام ترالي براي ورتول ان فلانا يصلي بالليل والبلان يصلي ده شبيه المسكي تاجد كي زابورتش تاخذ شبيه ده كار ده تاجد كي فاذا اصبح سرق والتسهارك بارا بس خلا و تملا و تله د جدو کنه شی پورته کړی د بل بخت او شتول سار عمل دغه د شپې عمل دغه د شپې تجدونه دي سار غلای بده دا کار کوي پیغمبر علی صلوات و سلام ورتول ول انه سینهه ما تقول بار بس ته فرج دی جر دی چې دا ته کوم خبره کوي دغه شی به دی را منع کړي دغه کار څه چا کوي نو بار ته خو دا خبر کوي چې د شپې مز کوي دغه د شپې مز به اخر پر غالي بس بار به دی فکر وکړي از ما تجدونه خو دغه چې د الله عصه بیرېږم او دلته ارسال د الله سره سر کې شکم بار یې جر دی چې دا د کار څه دا ته وایي زه خو نه په خبر ته د شپې تجدید کوي دا چې ته وایي دغه کار به دی دغه کار څه خراب منع کوي دغه حجه سم دا په فهم ولس چې المنز ما نعبد ګناه او زخ دی هغه دی صریحیه سړی لا خبر دی او په تهجد خبر دی په غبر دغه تهجد دی دغلا او ساخر را ګرځي نو المنز ته بیرته خبره راځي دلته چې المنز ناهی دی د چا څه د پحشا او د منکر خدا ناهی په قول دی ک په حال دی ناهی په خپل حال دی معنی په زبان حال ته وای چې ګناه مکه واستا معبود دغه ذات دی چې تاسو سر پر سجده ورته ځی دلته ولې دونه بي عزت کوي چې د اوامر څخه مخالفت کوي او کته نو خلک مجه چې را ګرځي خو دی المنز کوي ته المنز را ګرځي زم المنز خو ناری پر وای چې مکه مکونو دا د لازم وکړه دا وځي به منی لکه ما پلار چې پرځي ناری وي چې مکه مکه مګر زه په غوناه کې ولاړی نو دل منځ نه هیوالی د خلکو د بدو کارو سره ټکر نه لري چې والمنس کوم دي چې من عرو د خري په بدو کارو کې ولاړ بابا المنس خو ناری پر وي خدای نه منی نو پر آیات باندې چې کوم به جنان سوال کوي چې خدای په کوم منس خو سره د په حشات سره منعکی کوم دي چې منعکلی کوم دي چې منعکلی زم ته مزي به اکه المنس دي منعکی ګړی په ګړی ناری درته چې مکه مکه مکه دا چې نه منی دا خو قصور دی داخد المنزه قصور ندی که دایس په مضمون وسپویږي نو ما غده شبهه اغرم زروشي اغاستی سره په دغه کې دی چې د خلک چې خطا وتلی نه هی مستلزم انتحال ربولی بر سوال ورته پیدا شي او حال چې نه هی مستلزم انتحال ر نه دی لکه زموږ تاسو په ما حاول کې چې د پلار نه هی مستلزم وجه ته نه دی چې زی به انتحال کې ځم د ابد کار منع کی نو د آیات ترجمه زه بیا راوایم اوتلو تلاوت کوي پیغمبر ما اغه وحي اغه آیاتونه اوحیه چې وحیه کرسی وی نازل کرسی وی الیک و تاته چاغه عبارت من الكتاب دغه کتاب چې قران دی دا خلکو ته بیان ک دغه ستا وظیفه ده دا تبلیغ بالقول و اقیم او تبر پای ک سدا و درو اسفلات المنز دا تبلیغ بالعمل چې عملینه منام خلکو تشکاره کنو

نو فلذین اغ خلق اتینا چې موږ ورکردی هم ودیته کتاب نه فهم الکتاب چې د کتاب فهم ورکړي چې د کتاب سوچ مده ته ورلره ورکی دغه نو یمنو نه به بر ایمان راوړي پر دغه کتاب وس اسوال ده پس چې دغه خلق خو اهل کتاب دي کمه چې راوړي د ایمان خو فهم نه دی ورکول سوی کتاب کور کول سوی دي لکه دغه چې قران کریم شه چات په بغل کې ورکه قران ورکول سوی په یوه نه ردی به څه عمل پوي فهم اصلي شرط چې فهم ورکول سوی که سم اهل کتاب علاوه ایمان پر راوړي بر اسوال ختم فسیالا پاکو من هؤلاء یوازی نو دا اهل کتاب نگی و من هؤلاء او دا دوغ کسانو سخه هم من آغا سوک دیو امنو چی ایمان راوری بهی پر یک قرآن بانگی و من هؤلاء او بعض دا کسان سدا هؤلاء ایشارا و چا تا دا خاص دا مکی مشرکان و تا چی پر نبی علیہ السلام را سرخی دل اللہ آغا اهل کتاب و تا چیم پا هم دا کتاب رکا ورسوی دی ایمان بپر دا قرآن راوری و من اهل کتاب و من هؤلاء او یو چا کسان دا مشرکان سا پا دی کم زنی دسی و شاران سا چی سام سوچ و یو اخر لا پیدا کی ایمان راوری و دا غرک من هؤلاء او دا داغ مشرکان سا من آغا سوکستا یو امنو چا آغا ایمان راوری بهی پر دا کتاب کته وا خدا علی کتاب کی مغه کسان چې په هم نه لري خو هغه ایمان نه پراوی په دا مشرکان کی مغه کسان چې ګرد ایمان لري خو شرک ټینګ نه دا بس څنګه الله و ما یجحد بیااتنا الا الکافر و ما یجحد انکار نه کی الا پاکی بیااتنا په دغه آیاتو سره زموږ قران دی الا الکافر مگر نه کافر نه هغه دغه کافر دی په خپل داخل کې پرچم پر خرس پور دی چې خپل خبره کوي دغه سنت اکی خودی کافر قرآن نمانی دیدی بی اترز دا بزرگی داوی که علاوی دا کافر دی و ما یجحدو او انکار نکی بی آیاتنا پا آیتو سر از مش الا الکافرون مگر نکافران خلقی که نو در دغه ځای پوری دا قرآن کریم اغا قولی دعوت او اغا عملی دعوت او دا اعمالو اغا پزیلتو اغا دا دوی مرتبه دا بیان سو او دا مخالفینو سر چه دا قرآن و دا نبوت منکرین جی دا وغو سر ترز دا خبری دروش و چپنی که طریقه بی که مگر رو که اغا خبر والا سره و عقل و سمج و لا سړیو او کدیش کنزول والا سړیو اهانت کور والا سړیو اغه لا پاک استثناء کوم الا الذين ظلموا شما دغه جواب چې دی هغه کجې خلی وای په سوک سمیج هغه په سوک په کلاشن کوب کیج دغه جواب دغه په زاری او په منت باندې نه کیږي ثلاثه مرته دی کی هغه به منغه نه منغه په اهانت کی نور سپکاوی پیشي هغه به د مزیک د سره استکه ده مخې بنس کی ک دلیل چا وای د سره سر زر ور دي کاپیر چې دلیل وای د دلیل ته جرا راځي په نیکه طریقه باندې طریقه مګه د علاوه شو چې په دغه رقم خبرې ورسره وکړه ما بعد ورته وایم یو هم را د ورته آزاد خبرې کوه ورته چې خبرو جواب دې درلره درکم او کدی داسې آزادی غواړي چې ما چې قران په بنالوي کې غورځاوه کمی ارڅه اهانت کوه ته به ژغ نه کوي آزادی دغه ده تا که خوله چوله کړه ته مخالفه تل قاعده دا نه قانون دی نه د مساوات نه د عدالت دی دغه جواب یې هغه دې چې ما جواب ترکیب ترکیب الله عز وجل عمل فراک واخر دعوانا الحمد لله رب